أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بصرہ شریف میں ایک بزرگ مسکی نام سے مشہور تھے مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت معطر و مشک بار رہا کرتے ہیں یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستہ بھی مہک اٹھتا جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں کسی نے عرض کیا حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی انہوں نے فرمایا میں نے کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی میرا واقعہ عجیب ہے میں بغداد معلہ میں پیدا ہوا میرے والد صاحب خوشحال آدمی تھے اور جس طرح عمرا اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا میرے والد صاحب سے کسی نے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گل مل جائے اور اس کی شرم و حیا کچھ کم ہو چنانچہ مجھے ایک بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے پھر بزاز یعنی کپڑے والے سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے بزاز نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئے اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی ایک تخت پر بچھے ہوئے منقش قالین پر بیٹھی ہے تخت اور فرش سب کے سب زرنی ہیں اور اس قدر نفیس کے ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان ایک دم غالب آیا اور وہ میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے کالا منہ کرنے کے در پہ ہوں میں نے گھبرا کر کہا اللہ عز و جل سے ڈر مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی تجویز سوچ لی اور اس سے کہا مجھے استنجا خانے جانا ہے اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں اس نے کہا اپنے آقا کو بیت الخلاء لے جاؤ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی مجھے اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اپنے رب باری عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنا منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تم کو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا میں جبرائیل ہوں. اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی. تو یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک کی خوشبو ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ نے دیکھا باحیا نوجوان اللہ عز و جل کی خشیت اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے معصیت سے اپنی حفاظت میں کامیاب ہو گیا. معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں حیا بہت ہی مؤثر ہے. حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا. اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو. مخلوق سے حیا کہنا چاہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، اور علماء و صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا. مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہو. اللہ تبارک و تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کی حیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو. حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رب العزت جل جلالہ کی عظمت اور جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے. اور اسی قبیل یعنی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر با حیا ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے. آمین. میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، با حیا مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے زیریں نگران کو جمع کروا دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب حالات بدل چکے. افسوس، جوان لڑکی چادر اور چار دیواری سے نکل کر مخلوط تعلیم کی نحوست میں گرفتار بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی. اسے جب تک چادر اور چار دیواری میں رہنے کی سعادت حاصل تھی وہ شرمیلی تھی، اور اب بھی جو چادر اور چار دیواری میں ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل با حیا ہی ہوگی. افسوس، اب لڑکی شادیوں میں خوب ناچتی اور مہندی اور مائیوں کی رسموں وغیرہ میں بے باکانہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے. بلکہ سننے میں آیا ہے کہ بعض قوموں میں یہ بھی رواج ہے کہ دولہا نکاح کے وقت رخصتی سے قبل نامحرم لڑکیوں کے جھرمٹ میں جاتا اور وہ کھینچا تانی و ہنسی مذاق کرتی ہیں. یہ سراسر ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. الغرض، آج کی فیشنیبل لڑکیاں افعال و اقوال ہر لحاظ سے چادر حیا کو تار تار کر رہی ہیں۔ درے مختار میں ہے، اگر نکاح کا وکیل کنواری لڑکی سے بوقت نکاح اجازت لے اور وہ شرما کر خاموش رہے تو یہ اذن مانا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ لڑکیاں ایسا کرتی ہوں گی، جبھی تو ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے یہ مسئلہ تحریر فرمایا، مگر افسوس اب تو لڑکیاں اپنے منہ سے شادی شادی کہتی ہیں، بلکہ نامحرموں کے سامنے بھی شادی کے تذکرے کرتے ہوئے نہیں شرماتی۔ آپ خود ہی بتائیے کہ وہ منا یا منی جو ماں باپ کے پہلو میں بیٹھ کر ٹی وی اور وی سی آر وغیرہ پر فلمیں ڈرامے رقص و سرور کے حیا سوز مناظر اور امردوں اور عورتوں کے گندے گندے نخرے دیکھیں گے، کیا ان میں شرم و حیا پیدا ہوگی؟ کیا ان کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کے با حیا و با کردار مسلمان بنیں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، با حیا مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے۔ میرے آقا اعلی حضرت ولی نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت باغی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ بلکہ انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، کہ سورہ یوسف میں ایک نسوانی یعنی عورت کے مکر کا ذکر ہے کہ نازک شیشیاں ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گی۔ انہیں سورہ یوسف کی تفسیر تک پڑھنے کی ممانعت ہے، مگر صد کروڑ افسوس کہ آج کل یہی لڑکیاں رومانی ناول، غیر اخلاقی افسانے اور عشقیہ و فسقیہ مضامین خوب پڑھتی ہیں اور بعض لکھتی بھی ہوں گی، بےحودہ غزلیں اور گانے سنتی اور گاتی ہیں، ٹی وی وی سی آر وغیرہ پر فلمیں ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں، اور جن کی حیا بالکل فوت ہو گئی وہ ان میں کام بھی کرتی ہیں۔ فلمیں ڈرامے عشقیہ مناظر سے پر ہوتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں سنبھالتے ہیں، پھر جب کوئی لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو اب ماں باپ سر پکڑ کر روتے ہیں۔ جو باپ لڑکی کو کالج بھیجتے ہیں فلمیں دیکھنے سے نہیں روکتے، غالباً ان کی یہ دنیاوی سزا ہوتی ہے، اب شاید بازی ہاتھ سے نکل چکی، اب اپنی جوان لڑکی کی خواہشیں اب رکاوٹ بنیں گے تو یہ رکاوٹ خودکشی یا قتل و غارت گری کی نوبت بھی لا سکتی ہے۔ گھروں پر ڈش اینٹینا لگا کر ملکی اور غیر ملکی حیا سوز فلمیں اور ڈرامے دیکھنے دکھانے والوں، اسی طرح کے گندے گندے مناظر انٹرنیٹ پر دیکھنے والوں، سب بگوشے ہوش سنو۔ مجھے مکہ مکرمہ میں کسی نے ایک پاکستان کی خانمہ برباد لڑکی کا خط پڑھنے کو دیا جس میں مضمون کچھ اس طرح تھا، ہمارے گھر میں ٹی وی پہلے ہی سے موجود تھا، ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تو ڈش اینٹینا بھی اٹھا لائے، اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے۔ میری اسکول کی سہیلی نے مجھے ایک دن کہا، فلاں چینل لگاؤ گی تو سیکس اپیل مناظر کے مزے لوٹنے کو ملیں گے۔ ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو وہ چینل آن کر دیا، جنسیات کے مختلف مناظر دیکھ کر میں جنسی خواہش کے سبب آپے سے باہر ہو گئی، بےتاب ہو کر گھر سے فوراً باہر نکلی، اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی، جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا، کار میں کوئی اور نہ تھا۔ میں نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے مجھے بٹھا لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ کالا منہ کر لیا۔ میری بکارت یعنی کنوارپن زائل ہو گئی، میرے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لگ گیا، میں برباد ہو گئی۔ مولانا صاحب بتائیے مجرم کون، میں خود یا میرے ابو، کہ جنہوں نے گھر میں پہلے ٹی وی لا کر بسایا اور پھر ڈش اینٹینا بھی لگا دیا۔ دل کے پھپھوڑے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، باحیا مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، کان کھول کر سن لیجئے، جو ڈوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم یعنی ماں بہنوں کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوف ہیں۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، دیوف اور مردانی وضعہ بنانے والی عورت اور شرابی۔ مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس سے عبرت حاصل کریں، چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی خبردار ہو جائیں۔ حدیث پاک میں یہ جو فرمایا گیا کہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہاں اس سے مراد طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے وہ بھی آخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے، مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا، لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، دیوس ہوا من لا یغار علی امرأته او محرمه، یعنی دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ معلوم ہوا کہ جو باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں، مخلوط تفریح گاہوں میں گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکی داروں، ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے سخت احمق، بے حیا دیوس جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، دیوس سخت اخبث فاسق ہے اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ یہ جزئیہ جو میں نے بیان کیا فتح اور ازویہ جلد 3 صفحہ 242 پر ہے۔ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور وہ نہیں مانتی تو اس صورت میں اس پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس، بس حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے، مگر حکمت عملی کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر اس طرح کی سختی کر بیٹھے جس سے گھر کا امن ہی تو والا ہو کر رہ جائے۔ ضرورت ہے میرے بیان کی کیسے کیسے سنائیں، یہی بیان جو ہو رہا ہے یہ سنا دیں، اس بیان کا نام ہے با حیا نوجوان. تو اس طرح کی کیسی نے سنا ہے جن میں پردے کا ذکر ہے. بہار شریعت حصہ 16 سے دیکھنے اور چھونے کا بیان پڑھنا اور پڑھانا بھی اس معاملے میں انتہائی مفید ہے. اور اپنے ان محرمات کے لیے دن سوزی کے ساتھ دعا بھی کرتے رہے. خود کو اہل خانہ کو ہر گناہ سے بچانے کی کڑن پیدا کیجئے اور کوشش بھی جاری رکھیے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. ترجمہ کنزل ایمان. اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, یعنی تم میں سب اپنے متعلقین کے سردار اور حاکم ہو اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کا رخ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف کیسے پھیرا جائے اور اس کو جہنم کی طرف دوڑے چلے جانے سے روک کر کس طرح جنت کی سمت لے جایا جائے. آہ ایسا دور آ چکا گویا ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر معاذ اللہ جہنم میں گرنا چاہتا ہے. جیسا کہ شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کسی کے پاس اگر رقم کم تو صرف فلمی گانوں کی ریکارڈنگ پر گزارا, رقم زیادہ تو شادی کی مووی بھی بنوانا اور اس سے بھی زیادہ رقم والا فنکشن کا بھی اہتمام کرتا ہے جس میں مرد و عورت موسیقی کی دھنوں اور ڈھولک کی تھاپ میں بے ٹھنگے پن سے ناچتے گاتے ہیں, تماشائی خوب ادھم مچاتے, بےہودہ فکرے بازی کرتے, مزید اس پر ہنستے, قہقہے لگاتے اور زور زور سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. اس قسم کی حرکتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیا کا عنصر بالکل ختم ہو چکا. نجی معاملات ہوں یا اجتماعی تقریبات, محلہ ہو یا بازار, ہر جگہ شرم و حیا کا قتل عام اور بے حیائی کی دھوم تھام ہے. جس کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بے حیائی کا شائدائی نظر آ رہا ہے. ذرا غور تو فرمائیے, اگر آپ کے گھر کے باہری دروازے پر جوان لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ ناشائستہ حرکتیں کر رہے ہوں تو شاید آپ لوگ شور مچا دیں کہ یہ کیا بے حیائی کر رہے ہو, بلکہ انہیں مارنے کو دوڑ پڑیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی بے حیائی ہے, لیکن جب آپ نے گھر میں ٹی وی آن کیا جس میں ایک رقاص اور رقاصہ ناچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں, چھو رہے ہیں, تب آپ کی غیرت کہاں سو جاتی ہے؟ خدا کی خاطر سوچئے, کیا ٹی وی پر نظر آنے والا یہ منظر بے حیائی سے پر نہیں؟ یہ آپ کی کیسی الٹی منطق ہے؟ گھر کے باہر ہو رہا تھا تو آپ نے اسے بے حیائی قرار دے کر احتجاج کیا, اور یقیناً وہی کام گھر کے اندر آپ کی بہو بیٹیوں کی موجودگی میں ٹی وی کے پردہ اسکرین پر ہو رہا ہے, تو گویا اب بے حیائی نہ رہا. توبہ توبہ, آپ کے سامنے لڑکی اور لڑکا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ناچ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مزے سے دیکھے چلے جا رہے ہیں اور اس کی داد دے رہے ہیں. آخر اس طرح خدا کے قہر و غضب کو کب تک ابھارتے رہیں گے؟ افسوس, سب کروڑ افسوس, ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا مثلاً ریڈیو ٹی وی اور اخبارات وغیرہ سب کے سب مل کر بے حیائی کو فروغ دینے میں مصروف ہیں. جس کی بنا پر ہمارا معاشرہ تیزی سے فحاشی عریانی اور بے حیائی کی آگ کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے، جس کے سبب خاص کر نئی نسل اخلاقی بے راہ روی اور شدید بدعملی کا شکار ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے بےہودہ فنکشنز رواج پا رہے ہیں، ہر گھر گویا سنیما گھر اور ہر مجلس نقار خانہ نظر آتی ہے، اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی بلکہ اب تو ایمان کے بھی ڈالے پڑے ہیں کہ شیطان کے ایمان پر کفار بدتوار نے گانوں میں کفریات کلمات کے ایسے ایسے زہر گھول دیے ہیں جنہیں دلچسپی سے سننا اور گنگنانا کفر ہے۔ کفریات گانوں کی معلومات اور ان سے توبہ و تجدید ایمان کا طریقہ جاننے کے لیے میرے سنتوں بھرے بیان بنام گانے باجے کی ہول ناکیاں کا کیسٹ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے خود بھی سماعت فرمائیے، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو سنوائیے، اور اس میں دیے ہوئے توبہ کے طریقے پر حسب ضرورت عمل کیجئے۔ اور اب یہ بیان رسالے کی صورت میں بھی چھپ چکا ہے، صرف 3 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ تعداد میں حاصل کر کے تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، باحیا مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے۔ نبیوں کے سرور، رسولوں کے افسر، شفیع روز معاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں رسولوں علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 حیا کرنا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً ہر رسول، ہر نبی اور ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ چچا تایا خالہ مامو اور پھوپھی کی لڑکیوں، چچی تائی نمانی، اپنی بھابھی، پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصداً دیکھے، ان سے مائل جول رکھے، ان سے بے تکلف بنے، مخلوط تفریح گاہوں میں آئے جائے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فوش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں بلکہ بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے، اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل اور صائم الدہر یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزہ رکھنے والا ہو۔ اس کے اعمال اپنی جگہ پر، مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے ناجائز کاموں کی ناجائز کاموں کے ارتکاب نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر دیا، اور آج کل بدقسمتی سے اس کے نظارے بھی عام ہیں۔ اچھے خاصے مذہبی ہنڈیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفے اور امامہ شریف، سنت کے مطابق لباس ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محرومی ہے۔ دیور و بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ ان کی گپ شپ کی منڈلیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں، تو یہی سنتوں کے آئینہ دار نظر آنے والے بلا وجہ شادیوں کی اور شہوت کو ابھارنے والی باتوں کی پچ میں پڑتے ہیں، تیری شادی، میری شادی، فلاں کی شادی، ان غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں، اور پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی باحیا ہو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی و محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں باجوں فلموں ڈراموں غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بیریش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں۔ یاد رکھیے، عمر بھر کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں کروڑوں روپیوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے اپنے آپ کو ایک گناہ صغیرہ سے بچا لینا زیادہ افضل ہے۔ ایک گناہ صغیرہ سے بچ جائے، یہ ایک طرف اس کا ثواب، اور ایک طرف چاہے 50 سال نفلی حج کیا ہو، 1000 عمرے کیے ہوں، اربوں روپے خیرات کی ہو نفلی، یہ سب نیکیاں ایک طرف، ایک طرف گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر، کان کھول کے سنیے، کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر قیامت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی واجب، اور بروز قیامت مواخذہ اور سزا کا استحقاق ہے۔ نفلی کام کروڑوں چھوڑ دے، ایک بھی نفلی حج نہ کرے، ایک بھی نفلی سجدہ نہ کرے، ایک بھی نفلی رکعت نہ پڑے، زندگی میں کبھی نفلی روزہ نہ رکھے، اس کو قیامت کے روز نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر ایک بار بد نگاہی کر بیٹھا تو عذاب کا مستحق ہو گیا، خدا کے قہر و غضب کا استحقاق ہو گیا۔ بری صحبت اور گندے ماحول کے دن دادا بعض نادان لوگ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پوشیدہ باتیں، نیز ازدواجی خفیہ معاملات بھی اپنے بے حیا اور بے غیرت دوستوں کے سامنے بیان کر ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیکر شرم و حیا مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ محبوب کبریا چاہتے ہوئے روز جزا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بروز قیامت مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا وہ شخص ہے، سب سے برا مرتبے کے لحاظ سے وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس آیا، بیوی اس کے پاس آئے، نمیاں بیوی آپس میں جو بھی کریں، پھر وہ اپنی بیوی کے راز کو لوگوں میں ظاہر کر دے۔ یہ بے تکلف دوست جو آپس میں ایک دوسرے کے یہ کارنامے سناتے ہیں نا، اپنی خیر منائیں، اور خدا کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فعل سے توبہ کریں کہ گھر کی بات بار کرنی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نیر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، الحمدللہ عز و جل، ہم اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرتے ہیں اور سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل سے کما حق کو ہو حیا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی، اور پیٹ جن جن اعضاء کو گھیرے ہیں ان کی حفاظت کرے، اور موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے، اور آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ عز و جل سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ معلوم ہوا جسم کے تمام اعضاء کو معاصی سے بچانے والا، موت کو یاد کرنے والا، آخرت کو پسند کرتے ہوئے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دینے والا، یعنی سادگی اپنانے والا، حقیقت میں با حیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، باحجاب مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے۔ سر کو برائیوں سے بچانا، یہ سر کی حیا ہے، یعنی برے خیالات، گندی سوچ اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ سے احتراز، یعنی پرہیز کیا جائے۔ اور سر کے دیگر اعضاء جیسے ہونٹ، زبان، کان، آنکھوں وغیرہ کے ذریعے بھی گناہ نہ کیے جائیں۔ زبان کی حیا، زبان کو گناہ سے بچاتے ہوئے بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ مدینہ کے تاجدار شہنشاہ ابرار جناب احمد مختار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ایسی سخت ترین بدبو ان کے منہ سے نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گی کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہ بدبخت ہیں جو فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتوں سے کام لیتے تھے، اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت مشتاق تھے جہاں بد زبانی اور فحش گوئی ہوا کرتی تھی۔ شہوت کی تسکین کی خاطر تیری شادی میری شادی کہتے ہوئے بے شرمی کی باتیں کرنے والے ڈراموں کے شائقین، وی سی آر پر پہنچ فلمیں دیکھنے والے، سینما گھروں میں جانے والے، فلمی گانے گنگنانے والے، بیان کردہ حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فوش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے روز کتے کی شکل میں آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انسان اکثر اوقات معززین کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن افسوس، صد کروڑ افسوس، الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت احساس نہیں رہتا کہ معزز ترین رب العالمین جل جلالہ سب کچھ سن رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نہایت کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کو فرماتے، تم غور کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو شخص کبھی یعنی بری گفتگو کرتا ہے اس پر حیف، اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ اس کے ساتھ تمہاری بھی حیائی تصور ہوگی، پھر اللہ عز و جل کے معاملے میں تمہارا کیا بنتا۔ انہیں دوست کو تو بری باتیں لکھوانے میں احتیاط کرتے ہو کہ صاحب لکھ کر ثبوت نہیں دینا چاہیے، تحریری ثبوت نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں یہ احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے، تم دھڑا دھڑ فضول باتیں، گالیاں، غیبتیں، چگلیاں، بے حیائی کی باتیں لکھوائے چلے جا رہے ہو۔ جب یہ اعمال نامے کھلیں گے اس وقت تمہارا کیا بنے گا، اور تمہارا شرم و حیا سے اس وقت کیا حال ہوگا۔ ترمذی شریف میں ہے، حیا اور کم گوئی یعنی کم بولنا ایمان کے دو شعبے ہیں، اور فحش بکنا اور زبان ترار یعنی تیز ہونا، زبان کا تیز ہونا نفاق کے شعبے ہیں. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی کی بہت مبارک سوچ ہوا کرتی تھی. انہوں نے حیا کے سلسلے میں ایسی محتاط باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس سے ہمیں حیا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. چنانچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی تحریر فرماتے ہیں، میاں بیوی میں خلوت کے وقت بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جو بے حیائی سے متعلق ہو، صرف اشاروں کنایوں سے کام چلائیں. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، پہلے کی عورتیں تو اس قدر حیادار ہوتی تھی کہ اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے بھی جھجکتی تھی، بلکہ مننے کے ابو وغیرہ کہتی تھی. مگر اب تو بلا تکلف منہ پھٹ عورتیں کیا کہتی ہیں، میرا ہسبینڈ، میرے شوہر. اور مرد بھی بیچارہ کیا کہہ سکتا ہوں، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے میرے بچوں کی امی یا تمہاری بھابھی یا بزرگوں سے بات ہو تو کہیں آپ کی بہو، آپ کی بیٹی. یہ پہلے دور میں، میں نے یہ دور دیکھا، پہلے اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی، لیکن اب جب سے یہ ٹی وی آیا ہے، پھر وی سی آر گھسا ہے، اور اب تو انٹرنیٹ نے رئیسی کی اثر پوری کر دی، تو اب یہ ہسبینڈ اور میرا میاں اور میرا شوہر اور میری وائف، فخریہ. نادان لوگ فخریہ کہتے ہیں، میری وائف، میری وائف آ رہی ہے، میری وائف بلاتی ہے، میری وائف نے مجھے دیا. توبہ استغفر. اور نام بھی لیتے ہیں اپنی بیویوں کے، اپنی جوان بیٹیوں کے، سب غیر مردوں کے سامنے جھوٹ میں نام لیتے ہیں، شرماتے ہیں. افسوس. اسی طرح جو بچوں کا ماموں ہے اس کو جھوٹ میں کہتے ہیں میرا سالہ ہے، حالانکہ یہ ایک دور میں گالی تھا، اب بھی شورفا کے نزدیک یہ لفظ گالی ہے. میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ کو بھی پتا کہ بطور گالی کہتے بھی، لیکن یہ بیچارے کہتے ہیں میرا سینہ نفسا، اور یہ بھی بیچارہ کھکی کھکی کھکی کر کے ہنس رہا ہوتا ہے. اے شرم و حیا تو کہاں جا چکی، اگر مول ملتی تو میں تجھے خرید لیتا، تو تجھے میں بھی اپنا لیتا اور مسلمانوں میں بانٹ دیتا. افسوس، شرم و حیا رخصت ہو گئی، بلا ضرورت جو منہ میں آتا ہے بدتے چلے جاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہ بھائیو، کوشش فرمائیے کہ مہذب الفاظ زبان پر آئیں. ہاں ضرورتاً بیوی یا شوہر وغیرہ کا رشتہ بتانے میں حرج بھی نہیں، جب ضرورت ہو تو آپ نے بتایا، خامہ کا گفتگو میں میری وائف، میری وائف یہ کہتے چلے جانے کا کس کا ہوگا. بچوں کی امی یا اپنے بچوں کے نام سے کنیت رکھنے، یا آپ کو پتا نہیں کنیت رکھنا سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک شہزادے کا نام ہے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غالباً اکثریت جانتی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. الحمدللہ اسی سنت کی ادائیگی کے لیے میں نے اپنے بیٹے کی نسبت سے اپنی کنیت بنائی ابو بلال، اور اس کی ماں کی کنیت بنا دی ام بلال. کسی کو نہیں پتا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے، الا ماشاء اللہ. ماں بہت مشکل ہے کسی کو پتا ہو، مردوں میں تو شاید ہی کسی کو پتا ہو، ان کے خاندان والوں کو پتا ہو تو بتاؤ، الحمدللہ میں تو تذکرے نہیں کرتا. اسی طرح بیٹی کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، بیٹی کو آپ بنتے کے حساب سے، بنتے الیاس، بنتے اتار، پھر ہزار بیٹیاں ہو کس کو پتا کون سی بیٹی، تو یہ کیوں اپنے نشاندہی کرے. تو یہ بس اللہ تعالی مدنی سوچ عطا فرما دے. تو آپ بھی مہربانی کر کے اپنی جن کی اولاد ہے کنیت رکھنے، جن کی اولاد نہیں وہ بھی کنیت رکھ سکتے ہیں، کنیت تو بچوں کی بھی رکھی جا سکتی ہے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، سر کے اعضاء میں آنکھیں بھی ہیں، ان کو بھی برائیوں، بدنگاہی اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنا شرعاً حرام و ناجائز ہے ان سے بچانا اشد ضروری اور تقاضائے حیا ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، تب بھی میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھوں یا کوئی میری شرم. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی عز وجل وکرم اللہ تعالی وجهه الکریم سے منقول، اللہ تبارک و تعالی بلا اجازت شرعی کسی کا ستر یعنی پردے کی جگہ دیکھنے والے اور کسی کو ستر دکھانے والے پر لعنت بھیجتا ہے. نیکر پہن کر کھیلنے والے، باڈی بلڈنگ کلب میں جانے والے، رانے کھول کر کشتی اور کبڈی وغیرہ کھیل کھیلنے والے، سوئمنگ پول اور ساحل سمندر پر نیکر چڈی نیم اوریاں لباس پہن کر نہانے والے اور ان کو دیکھنے والے اس رواج سے خوب عبرت حاصل کریں اور فوراً توبہ کر کے ان افعال سے باز آ جائیں. یاد رکھیے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت مرد کا سارا حصہ جو ہے یہ عورت ہے. عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز، اور عورت کا تو سارا جسم ہی، عورت تو ساری کی ساری عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے. سوئمنگ پول، ساحل سمندر اور نہر پر نہانے میں پاجامے پر موٹے کپڑے کا تہمند یا کوئی سا رنگین موٹا کپڑا ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن پر لپیٹ لیجئے جب اسی نوبت آئے. حضرت سیدنا عطاء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے جو نہا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے چھپ جائے. سمندروں، سی سائڈ، ساحل سمندر، نہر، ندی وغیرہ میں نہانے والے، اسی طرح برسات میں نہانے والے، اس پر غور فرما لیں. جبکہ ایسے کپڑے ہوں کہ رانوں پر پاجامہ چپک گیا اور اس کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو اس طرح دوسرے کے سامنے ظاہر ہونا بلا اجازت شرعی ناجائز اور حرام. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، باحیا مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے. حضرت سیدنا عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ، الکشف والبیان فیما یتعلق بالنسیان کے صفحہ 27-32 پر حافظہ کمزور کرنے والے جو اسباب تحریر فرمائے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اپنا اور غیر کا ستر دیکھنے سے تنگ دستی آتی ہے اور حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی حافظے کی کمزوری اور تنگ دستی کا وبال آتا ہے، حالانکہ اپنی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے مگر بلا ضرورت دیکھنا اچھا نہیں، تو پھر بھی دیکھیے حافظے کی کمزوری اور تنگ دستی کا وبال موجود، تو پھر بدنگاہی کرنے اور فلمیں دیکھنے کی نحوست کا تو پوچھنا ہی کیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک مبارک کپڑا اوپر نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین سے قریب نہ ہو جاتے. تو استنجا کرتے وقت زمین سے قریب ہو کر پھر ستر کھولا جائے، پہلے سے ہی سارے بٹن نہ کھول دیے جائیں یا وہ شلوار کو نہ کھول لیا جائے، پہلے ناڑا کھول لے پھر بیٹھے پھر آہستہ آہستہ حسب ضرورت ستر کا حصہ نکالے. پاجامے میں بھی، شلوار اور پاجامے میں بھی کوشش کرے جس سے بند پڑے تو وہ زب لگوا لے، تو زب کا فائدہ یہ ہوگا کہ حسب ضرورت ستر کا حصہ پیشاب کرنے کے لیے، ورنہ پھر یہ کہ زیادہ ستر کھولنا پڑتا ہے. تو جتنا حیا ہوگی اتنا انشاءاللہ عزوجل اپنا مدنی ذہن بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو بہرحال ہر حال میں حیا کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مکی مدنی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے. میٹھے وجستائی بھائیو خدا کی قسم بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا, کوئی عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا. ہائے افسوس, صد کروڑ افسوس. اب تو حالت یہ ہے کہ گویا گھر گھر میں سینما گھر کھل گیا. ہماری اکثریت ٹی وی وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے بدنگاہی میں مبتلا ہے. ٹی وی پر خبریں دیکھنے سے بھی بدنگاہی سے بچنا دشوار ہے کیونکہ اکثر عورت ہی خبریں سناتی ہے, پھر طرح طرح کی عورتوں کی تصاویر بھی دکھائی جاتی ہوں گی. یاد رکھیے بلا اجازت شرعی نہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے نہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے. اے کاش ہم سب کو آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب ہو جاتا. پارا 18 سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہوتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت جید طریقت عالم شریعت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیکی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے, بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیکی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے باعث اکثر نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا احساس ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر نیچی نگاہیں شرم و حیا کے سبب رکھا کرتے ہیں. اور ہم میں سے تقریباً ہر کوئی بے دھڑک نگاہیں اٹھائے چاروں طرف دیکھتا اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ نگاہ نامحرم عورت پر پڑ رہی ہے یا مرد پر. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا اکثر حصہ حیا سے محروم ہے. تقریباً ہر گھر میں ٹی وی اور وی سی آر پر فلموں ڈراموں کا سلسلہ, اور تقریباً گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول ہے. ماموزاد، خالازاد، چچازاد، پھوپھیزاد، چچی تائی، نمانی، نیز، پڑوسنوں سے پردے کا ذہن نہیں. گھروں میں دیور بھابھی کا معاملہ بھی بالکل بے تکلفانہ ہے. دیور بھابھی کے پردے کا تو تصور ہی کہاں. حالانکہ میں نے ابھی آپ کو اس کے بارے میں عرض کیا تو دیور اور بھابھی کا معاملہ تو سخت ہے عام آدمیوں کے مقابلے میں. چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے سامنے آنے سے بچو. تو ایک انصاری نے عرض کیا دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا دیور موت ہے. معلوم ہوا دیور اور جیٹھ اور بھابھی میں پردے کا زیادہ سخت حکم ہے. اگر آپس میں ہنسنے بولنے اور بے پردگی کا سلسلہ رکھیں گے تو گناہ تو ہوتا رہے گا، بدنگاہی ہوتی رہے گی، ساتھ میں بڑے گناہ کا خطرہ بھی بہت بڑھے گا اور آج کل ہوتا بھی رہتا ہے. اگر دیور بیچارہ مدنی ماحول والا ہو اور اگر بھابھی سے قطرہ ہے شرم آئے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کو اپنا مذاق اڑنے دینا چاہیے کہ آخرت کی ندامت بہت بھاری پڑ جائے گی. اگر آپ نے بھابھی کو دیکھا اور معاذ اللہ آخرت میں آنکھ میں آگ بھر دی گئی تو پھر لاکھ سر پچھاڑے مگر کچھ نہیں بنے گا. ہاں آپ کی اگر گھر میں سنی نہیں جاتی تو گھر چھوڑ کر بھاگنے کی حاجت نہیں. گھر میں لڑ جھگڑ کر ٹینشن بھی مت کھڑا کیجیے. آپ خود ہی آنکھوں پر کفلے مدینہ لگاتے رہیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. گھر میں بھابھی ہے یا چچا داد بہنیں یا چچی تائی ممانی وغیرہ آتی جاتی ہیں، اور جن جن سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے آپ ان کے سامنے نہ جائیں، کبھی پھنس جائیں تو نگاہیں نہ اٹھائیں. ان کے جسم کو تو کیا، ان کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھیں. اگر کبھی باپ کہتے کہ نوبت آ جائے تو ان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ نگاہیں دوسری طرف رکھیں. بے شک آپ کا مذاق اڑتا رہے، دنیا میں اگر آپ اس طرح مظلومیت کی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ عزوجل سرخ روئی پائیں گے. جب اس طرح کے رشتے دار، جب اس طرح کی رشتے دار عورتوں کی طرف دیکھنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس عذاب سے ڈرائیے. جیسا کہ صاحب ہدایہ شریف نے نقل کیا ہے، جو شخص کسی اجنبیہ، اجنبیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو نامحرم ہو، جس سے شادی جائز ہو، اجنبیہ کہتے ہیں. تو جو شخص کسی اجنبیہ کے محاسن یعنی خوبیاں، مثلاً حسن و جمال، ابھار وغیرہ کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. آج اگر گرد کا ذرہ پڑ جائے تو تڑپا کر رکھ دے. تو جب بھی فلم دیکھنے کو جی چاہے کہ عورت کا رقص دیکھوں، فلم میں تو عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، یا کوئی جا رہی ہے اس کو دیکھوں، یا اپنی بھابھی کو دیکھوں، چچا زاد بہن کو دیکھوں، یہ سب جب دیکھنے کی دل میں حوث پیدا ہو تو بس اس حدیث شریف کو پھر سن لیجیے اور رٹ لیجیے، لکھ لیجیے ہو سکے تو. جو شخص کسی اجنبی یا یعنی کسی غیر عورت کے محاسن یعنی خوبیاں، مثلاً حسن و جمال، ابھار وغیرہ کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. توبوا الى الله، استغفر الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، کانوں کے معاملے میں بھی حیا اختیار فرمائیے. موسیقی، گانے باجے، فحش و بیہودہ گفتگو بالکل نہ سنیے. غیبت و چغلی اور کسی کے عیب بھی ہرگز ہرگز نہ سنیے. منقول ہے ان آوازوں جن کا سننا حرام ہے، پر جو کان لگائے گا تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھرا جائے گا. جب گانے سننے کو جی چاہے تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ پگھلا ہوا سیسا کانوں میں بھرا جائے گا. کیا برداشت ہو سکے گا؟ یقیناً نہیں ہو سکے گا. تو تھوڑی دیر گانے کے لطف اٹھانے کے بجائے بہتر یہ کہ صبر کر لے، غیبت سننے سے صبر کر لے، عورتوں کی آوازیں قصدن سننے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے کہ اس سے بھی دل میں ہلچل مچتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے جو چوری چھپے لوگوں کی بات سنتا ہے، یہ بھی کان کے قفل مدینہ سے متعلق عرض ہو رہی ہے، عرض کر رہا ہوں. تو ایک حدیث پاک میں ہے جو چوری چھپے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، حالانکہ وہ اسے یعنی اس کے سننے کو ناپسند کرتے ہیں، تو بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا. شرح الصدور میں ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے، پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے. دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، اور وہ سنتے ہیں جو یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. یعنی ناجائز دیکھنے اور سننے والوں کا انجام آنکھوں اور کانوں میں کیلے ٹھکنا. یہ سننا سنانا آسان ہے، لیکن اس پر غور کرنے کی عادت، سوچنے کی عادت ڈالی ہے، فکر اپنے اندر اس کو سوچئے، فکر مدینہ میں اس طرح کی روایات پر غور کیجئے، اپنے آپ کو چیتی ماریں، کچھ نوک چبائیں کہ میں کیا کیا برداشت کر سکتا ہوں، پھر یہ کیسے برداشت ہوں گے عذاب، یقیناً کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکیں گے. نہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو عذاب کی تخفیف کی، نہ اس نے، یہ کفر ہے، اللہ کے عذاب کی تخفیف، اس کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، کہ اللہ کا عذاب تو ہلکا ہے ہی نہیں، اس میں ہلکا پن کسی طرح بھی نہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہے، کوئی بھی اس کو نہیں سہ سکے گا. الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. تو میٹھے میٹھے سائی بھائیو، ہمیں تقوی اختیار کرتے ہوئے باطنی طور پر بھی خود کو پاک رکھنا ہے، ستر پوش لباس پہن کر ظاہری طور پر بھی بے حیائی سے باز رہنا چاہیے، لباس میں بھی حیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. میرے آقا علی محمد اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا. یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. لباس تقوی سے مراد ایمان، حیا، نیک عادتیں اور نیک اعمال ہیں. افسوس کہ اب لباس تقوی کا، یعنی اب لباس تقوی یعنی باطنی لباس بھی پارا پارا ہوا، اور ظاہری لباس بھی سنت کے مطابق نہ رہا، دل و نگاہ کی قضائے شرم و حیا بھی تار تار ہوئی، تو لباس ستر بھی بے حیائی کے رخنوں سے محفوظ نہ رہ سکا. ستر پوش مہذب اور خوش مزاج لباس کی جگہ الٹی سیدھی تراش خراش کے بے ڈھنگے کارٹونک ملبوسات نے لے لی. پہننے میں سردی گرمی کی کوئی خاص مناسبت نہ سنت و حیا داری کا لحاظ، بس لباس تنگ میں بمشکل سے بند ہیں، پردے میں بے پردگی اور ستر میں بے ستری ہے. میٹھے میٹھے سائی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ مہذب انداز پر بیٹھا کریں. بعض لوگ اول تو کپڑے چست پہنتے ہیں، کپڑے چست پھر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے انہیں دائیں بائیں پھیلا دیتے ہیں. ایسے حیا سوز موقع پر موجود باحیا لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. مدنی مشورہ ہے, اور یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی کہ جب بھی سوئیں یا بیٹھے تو پردے میں پردہ کر لیا کریں. چنانچہ جو سنت و بھرا لباس پہنتے ہیں اور ان کی جو سنت و بھرا لباس پہنتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے, یہ بیٹھنے سے قبل کھڑے کھڑے چادر کے دونوں سرے پکڑ کر ناف سے لے کر قدموں تک پھیلا دیں. اب بیٹھ جائیں اور چادر کا کچھ حصہ قدموں تلے دبا لیں. جب اٹھنا چاہیں تو اسی طرح دونوں ہاتھوں سے چادر تھامے ہوئے کھڑے ہوں. اسی طرح اگر چادر نہیں ہے تو قمیض یعنی کرتے کے دامن سے بھی اٹھتے بیٹھتے پردہ کرنا ممکن ہے. ورنہ اٹھنے بیٹھنے کے دوران اکثر سخت گندا منظر ہوتا ہے. اوپر اوڑھی ہوئی چادر اگر سوتے میں اتر جاتی ہو یا جو الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہوں ان کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ پاجامے کے اوپر تہبند پہن لیں یا کوئی چادر لپیٹ لیں اور اوپر سے بھی ایک چادر اوڑھ لیا کریں. میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں, باہیا مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے, اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اکیلے میں بھی بلا ضرورت ننگے ہونے یا ستر کھلا رکھنے وغیرہ سے بچیں. اکیلے میں بھی بلا ضرورت ننگے ہونے یا ستر کھلا رکھنے وغیرہ سے بچیں. جو لوگ گھر میں یا پاجامے پر صرف بنیان پہنتے ہیں وہ غور فرمانے کے چلتے پھرتے وقت کتنا گندا منظر ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ کرتا بھی پہنے رہیں یا بنیان کے دونوں پہلوؤں میں حسب ضرورت قمیض کی طرح چاک بنا کر آگے اور پیچھے مناسب مقدار میں کپڑے کا ایک ٹکڑا سلائی کروا لیں. اس طرح بنیان میں قمیض کا انداز آ جائے گا اور اب وہ بنیان پہن کر چلنے پھرنے میں بھی انشاءاللہ عز و جل بہترین پردے میں پردہ ہو جائے گا. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل کے دیکھنے میں بے حیائی کی حرکت پر حیرت بالائے حیرت. سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا حیادار تھے, اور آپ کا ارشاد فیض بنیاد ہے جب تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کر. یہ فرمان گرامی تحدید و تخویف کے طور پر ہے, ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے کہ جو چاہے کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, برا کرو گے بے حیائی والا کام کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے. کسی بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہوئے تجھے آسمان اور زمین میں سے کسی سے شرم حیا نہ آئے تو اپنے آپ کو چوپایوں میں شمار کر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے, حیا کی غایت یعنی انتہا یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی حیا کریں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حیا اور ادب کا آپس میں گہرا تعلق ہے. با حیا ہمیشہ با ادب بھی ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت اور حرمت کا پاسدار, اس نے اخلاق کا آئینہ دار, باادب و حیا دار اور سنت سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا. فرزند و دختر اپنے مادر و پدر سے اور شاگرد و مرید اپنے استاد و پیر سے آنکھ ملانا تو کجا پیش رو ہونے سے نہ جاتے، دمے گفتگو آنکھیں جھکاتے، آواز دباتے اور جو حکم ہوتا بجا لاتے. عدم موجودگی میں بھی ادب ملحوظ خاطر رہتا اور بڑوں کو نام سے نہیں القاب سے یاد کرتے. الغرض ہر آن و ہر گام مرتبہ و مقام کا لحاظ و پاس اور بڑے چھوٹے کی تمیز برقرار رکھتے. مگر افسوس کہ اب ہم میں تقریباً ہر مرد و زن، دختر و فرزند ان مدنی اصولوں سے نابلد، اخلاق و آداب سے ناآشنا، قوانین شریعت سے ناواقف، بے زمام و لگام، خانگی اور معاشرتی نظام کی تباہی و بربادی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے حیائی و بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے. بیٹا باپ سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں بلکہ غریبان میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے. بیٹی ماں کا ہاتھ اگرچہ نہیں بتاتی مگر ماں پر ہاتھ ضرور اٹھاتی ہے. چھوٹے ہیں کہ خلیق نہیں، بڑے ہیں کہ شفیق نہیں، اور دوست ہیں کہ حقیقی رفیق نہیں. باپ رحیم نہیں تو بیٹا حلیم نہیں، ماں ترشرو تو بیٹی تلخ گو ہے، استاد حیادار نہیں تو شاگرد نیک کردار نہیں، علم دین سے محرومی اور مدنی ماحول سے دوری کی بنا پر والدین اولاد کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں نہ بچے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. الغرض ہماری بے ادبیاں اور بدلحاظیاں ہیں کہ جنہوں نے ہماری گھریلو اور شہری زندگی کو تہو بالا کر کے تلخ و ترش کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف سنتوں بھری زندگی گزارنے کے باعث خوش خیال و خوش حال تھے. آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے اسلاف کے حیا و ادب کا کیا عالم ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بایزید تاج سے فلا کتاب لے آئیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا سیدی وہ تاج کہاں ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہو کر ارشاد فرمایا ایک عرصے سے یہاں آ جا رہے ہیں مگر آپ نے تاک نہیں دیکھا. حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا علی جا مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لہذا میں نے وہ تاک نہیں دیکھا. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گنڈا تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتساب فیض کے لیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرصے تک حاضری دیتے رہے. جب بھی حاضر ہوئے نگاہ نیچی کیے سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے. اسی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کمرے میں تاک کہاں ہے. اور ہم لوگ اگر کسی بزرگ کے گھر جائیں تو چاروں طرف نظریں گھما کر گھر کے ایک ایک کونے کا معائنہ کرتے ہیں. اس حکایت سے ہمیں بھی بزرگوں کی خدمت میں باادب حاضری کا انداز معلوم ہو گیا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمارے اسلاف کسی کے گھر میں بھی ادھر ادھر دیکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے. چنانچہ ابن ابو حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ایک مصاحب کے ساتھ کسی شخص کے گھر تشریف لے گئے. جب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کا مصاحب یعنی جو رفیق تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ناراض ہو کر فرمایا اگر تیری دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہوتی تو تیرے لیے بہتر تھا. یعنی اتنا ناراض ہوئے کسی کے گھر میں ادھر ادھر جھانکنے سے. اور افسوس کہ ہماری حالت کیا آئی ہم سب جانتے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مانگتے پھول عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس درخت کیسی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حاضرین مختلف درختوں کے نام عرض کرنے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت ذہین تھے، فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گئے کہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، لیکن ادباً میں نے بتانے سے حیا محسوس کی۔ پھر حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور پرنور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ ہے حیا و ادب کی اعلیٰ ترین مثال۔ جب بھی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضری ہو تو ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اپنی سنائے چلے جانے کے بجائے ان کے ارشادات سنیں گے، اپنی ہوشیاری نہیں جتائیں گے۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیو، باحیا اور باادب مسلمان بننے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے یہاں کے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیو، الحمدللہ باب الاسلام صفحہ پر 3 روزہ اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، اور باب الاسلام سندھ کے مختلف شہروں، گٹھوں اور باراڑیوں سے قافلوں کے قافلے اس وقت صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمع ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی دنیا کے مختلف ممالک میں یہ بیان سنا جا رہا ہوگا۔ الحمدللہ بلوچستان کے بھی مدنی قافلے صحرائے مدینہ میں تشریف لائے ہوئے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں، دعوت اسلامی والوں کا یہ نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل، تو صرف یہ کہنے سے کام نہیں ہو جائے گا، ساری دنیا والوں کی اصلاح کا سلسلہ نہیں چل پڑے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ الحمدللہ صحرائے مدینہ سے کل اجتماع کے اختتام پر، کیونکہ کل تقریباً 10:30 صبح اختتامی بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، تصور مدینہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے مدنی قافلے ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ تو قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا، اب فرصت ہو، موڈ ہو، اپنی پسند کا قافلہ ملے، اپنی پسند کا شہر ملے تو پھر میں سفر کروں، تو یہ نہیں، یہ بڑی قربانی نہیں۔ قربانی وہ جو نفس پر گرا گزرے، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی، گرانی زیادہ ہوگی، اتنا انشاءاللہ عزوجل ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو کل ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کی آپ نے نیت کرنی ہے، 12 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے سفر کی نیتیں کیجئے، 30 دن دے دیجئے، چلیے 12 دن ہی دے دیجئے 12ویں شریف کی نسبت سے، اور مدنی قافلے میں 12 دن کے لیے کل یہاں سے سفر پر روانہ ہو جائیے۔ آپ پلٹیں گے جب تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کیا، میں نے اپنی زندگی، پچھلی ساری زندگی کیسے گزاری، مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا، بس خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں یہ مجھے پتا تھا، اب حقیقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے پتا چلا۔ انشاءاللہ سنتیں سیکھنے کو ملے گی، نمازیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور بہت کچھ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. دنیا کے لیے لوگ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی سفر کیجئے. جب بھی حیا کا پیغام بھی عام ہوگا، بے حیائی اور بریانی جو آپ کو سب پتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، یہ اسی وقت سب ختم ہوگا جب سب کے سب اسلامی بھائی کمر باندھ لیں گے اور پکا ذہن بنا کر اٹھیں گے کہ ہم ان برائیوں کا خاتمہ کریں گے اللہ کی مدد سے، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے، غوث پاک کے کرم سے، اولیاء کرام کے فیضان سے انشاءاللہ عز و جل ہم سنتیں عام کریں گے. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے. جو 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں صحرا مدینہ سے ہاتھوں ہاتھ سفر کرنے کی نیت کرتے ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو کر اپنے جذبے کا اظہار کر دیجئے. سبحان اللہ، ہاتھ بھی ساتھ میں اٹھا لیجئے، سبحان اللہ. یا اللہ، جو 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیتیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 30 برس والا نظر آنے والی منزل عطا کر دے. آمین. جانتے وہ منزل کون سی ہے؟ جنت میں ہر شخص ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کا نظر آئے گا. تو اے اللہ، ان کے صدقے مجھے بھی ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کا نظر آنے والی منزل محبوب کے پڑوس میں عطا کر دے. ہم سب کو محبوب کے پڑوس میں جگہ دے دے. سبحان اللہ، جو 12 دن کی نیت کرتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیے. 12ویں شریف کے چاہنے والوں، 12ویں والے کے مت والوں، سبحان اللہ، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر 12ویں شریف کی نسبت سے 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں ہاتھوں ہاتھ سفر کرنے کی نیت کر لیجئے. دیکھیے، 30 دن 12 دن جنہوں نے دیا وہ تو بازی دے ہی گئے، اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو. اب جو بچے کچے سائی بھائی ہیں، وہ کم از کم 3 دن کی ہی نیت کر لیں کہ کل صحرا مدینہ سے انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. تو جو 3 دن کی نیت کرتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیے. سبحان اللہ، اذکر اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ و جل سبحانہ. آپ کو نیت میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اب جو کھڑے نہیں ہوئے، جنہوں نے مطلب کھڑے ہونے کی سعادت حاصل نہیں کی، ان کو بھی ہمیں محروم نہیں چھوڑنا ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ سب کو ترغیب کے لیے ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، خوشخبری، ہو سکتا ہے آپ نے سن بھی دی ہو یہاں، لیکن مجھے بہرحال سننے ملی وہ خوشخبری، ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. باب المدینہ میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اجتماع میں ایک مبلغ نے بیان میں اسلامی بھائیوں کو قافلوں کی ترغیب دی اور کھڑے ہونے کا ذہن دیا کہ کھڑے ہو جائیے. جو نیتیں کرتے ہیں قافلوں کی، کافی اسلامی بھائی کھڑے ہو گئے، الحمدللہ. خیر، بات آئی گئی ہوئی، ساری رات پھر اجتماع میں، تو آپ کو پتا مغرب سے اجتماع شروع ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مغرب سے شروع ہو کر اشراق اور چاشت پر ختم ہوتا ہے صلاۃ والسلام پر. اجتماع اس کو کہتے ہیں، پورا اجتماع مغرب سے لے کر اشراق اور چاشت صبح. تو بات آئی نہیں ہوگی، دوسرے دن غالباً دوسرے دن اسی مبلغ کو ایک اسلامی بھائی نے فون کیا اور خدا کی قسم کھا کر اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ نے قافلوں کے لیے جو کھڑا کیا تھا اسلامی بھائیوں کو، اس ضمن میں میرے ساتھ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ پیش آیا. دعا سے قبل جو ذکر اللہ ہو رہا تھا، ذکر اللہ میں مجھ پر غنود کی تاری ہو گئی اور مجھے اللہ کے پیارے حبیب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا. اور سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جو قافلے کی نیت کرنے کرتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے میں ان سب سے راضی ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو کھڑے ہیں وہ بھی اور جو کھڑے نہیں ہوئے وہ بھی کھڑے ہو کر اب اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہوں گا. رشتے بھی آ چکے ہیں سر پر اور چلے گئے ناز اٹھانے والے، تیرا ہی اب آسرا رہا ہے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر بچا لو آ کر بچا لو آ کر بچا لو آ کر میرے پیغمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. میں قبر اندھیری میں گھبرا امداد میری کر لے، آ جانا میرے آقا امداد میری کر لے، آ جانا روشن میری تربت کو آئے ہم کو دیدار عطا.